Wszystkie warzywa kapustne aż 30% taniej. Tak, wszystkie warzywa kapustne aż 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 3 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek nad ranem w Słupsku. W zaduszki nikt na polskich drogach nie zginął. Dwa dni do wyborów prezydenckich za oceanem młodzi Amerykanie stawiają na Kamale Harris. Iga Świątek wraca na korty. Będzie bronić tytułu w WTA Finals. A nikt nie zginął na polskich drogach w zaduszki, informuje Komenda Główna Policji. Zatrzymano za to prawie 250 pijanych kierowców, a wczoraj było 37 wypadków, informuje nadkomisarz Robert Opas. Samych wypadków odnotowaliśmy 37, osób rannych zostało 44. Niestety, jeżeli chodzi o niedzielę, to zaczęła się ona tragicznie. Około godziny 2 w Słupsku 20-letni kierujący pojazdem BMW zachował i niestety potrącił 6 osób. Jedna osoba zginęła, 5 trafiło do szpitala. Kierowca miał we krwi prawie 2 promile alkoholu, relacjonuje nasz reporter. Według relacji sierżanta Amadeusza Galusa z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, 20-latek wypadł z drogi na łuku ulicy Nad Śluzami. Uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika, następnie dachował i potrącił pieszych. Na miejscu zginął 24-letni mężczyzna, a do szpitala w ciężkim stanie trafiła kobieta oraz 4 inne osoby wymagające hospitalizacji. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał w wydychanym powietrzu około 2 promili alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany. Te czynności zostaną przeprowadzone prawdopodobnie w poniedziałek. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Kampanie za oceanem na ostatniej prostej. 2 dni pozostały do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Większość młodych Amerykanów chce głosować na Kamale Harris. Tak wynika z badań Harvard Youth Poll. Wśród wyborców poniżej 30 roku życia 60% ankietowanych popiera kandydatkę demokratów, a tylko 32% jej rywala Donalda Trumpa. Wśród studentów Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii, których spotykam na kampusie w State College, dominują zwolennicy Kamali Harris. Kamala Harris is the only viable option in the selection. To jedyna kandydatka, która rozumie, że gospodarka musi działać na korzyść ludzi pracujących, że prawo kobiet do decydowania o własnym ciele jest święte, a zmiany klimatu to pilny problem. Mówi Baibar Czarkas, przewodniczący klubu demokratów na Penn State. Said ma inne argumenty. I'm not a fan of either, party. Nie jestem fanem żadnej z partii. Obie są skorumpowane, ale jedna stara się choć trochę poprawić relacje rasowe, a druga je tylko zaostrza. Poza tym Trump stracił rozum. Według Harvard Youth Poll prawie 80% młodych Amerykanów deklaruje, że zagłosuje w tegorocznych wyborach, jeśli ich znajomi zrobią to samo. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, State College, Pensylwania. Wspieranie osób neurotypowych przynosi korzyści dla całej firmy, przekonują eksperci. Osoby w spektrum autyzmu oraz z ADHD wnoszą do rozwoju przedsiębiorstwa niepowtarzalny wkład, a ułatwienia wdrożone z myślą o nich mogą być pomocne dla wszystkich pracowników. Tak mówi Polskiemu Radiu Maja Gojtkowska, konsultantka procesów HR. Osoby neuroatypowe mają bardzo wysokie kompetencje, przewyższające standardowego człowieka, choćby w kontekście analitycznego myślenia, choćby w kontekście łączenia tak zwanych kropek. Mają możliwość, mają umiejętność pracy w tak zwanym hiperfokusie, czyli bardzo długiej, wielogodzinnej pracy w pełnej koncentracji na temacie, który ich interesuje. Osoby neuroatypowe bardzo dobrze spisują się w branżach kreatywnych, a także w branży technologicznej. Iga Świątek wraca do gry. Będzie bronić tytułu w turnieju WTA Finals w Riyadzie. O 13.30 nasza tenisistka zagra pierwszy mecz w grupie pomarańczowej. Rywalką będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Dla Igi Świątek to pierwszy występ pod wodzą nowego trenera Belga Wima Fiseta. Według byłej tenisistki Katarzyny Nowak zmiana na razie nie wpłynie na grę. Ja z pewnością będę się oczywiście, i to jest bardzo dla mnie ciekawe, obserwować, czy chociażby jakieś minimalne właśnie zmiany

pomoc jesteście nieść gotowi. Dzisiejszą audycję realizuje Filip Wolski, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję za waszą życzliwość, uważność i troskę, jakimi obdarzacie ludzi, którzy zgłaszają się do niewidzialnych z prośbą o wsparcie. Waszej troski doświadcza ostatnio pani Danuta, która, przypominam, napisała do nas o swojej samotności po śmierci mamy. Pani Danuta szukała wśród niewidzialnych pocieszenia i towarzystwa, a wy nie zostawiliście jej samej. Zdecydowałam się pomóc pani Danucie, ponieważ uważam, że nikt nie powinien się tak czuć i wolę żyć w świecie, w którym otaczają mnie nie roboty, ale ludzie o otwartych sercach, otwartych ramionach i otwartych głowach. Liczą się drobne gesty życzliwości. Pani Ola zaproponowała pani Danucie znajomość korespondencyjną, która być może za jakiś czas przerodzi się w znajomość wybiegającą poza pisanie. Takich przywracających nadzieję listów pani Danuta otrzymała znacznie więcej, między innymi od pani Pauliny. Witajcie, drodzy niewidzialni. Zdecydowałam się na pomoc pani Danucie, która potrzebowała rozmowy, wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. Zdecydowałam się pomóc dlatego, że to jedna z niewielu rzeczy, w jakich mogę pomóc innym. Wiem też, jak ważne jest wsparcie społeczne, dlatego stwierdziłam, że jeżeli tak mogę pomóc, to mogę to zrobić i bardzo się cieszę z nawiązania kontaktu. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Rozmowa to jedna z niewielu rzeczy, w jakich mogę pomóc, powiedziała pani Paulina do pani Pauliny i jej trudnej sytuacji życiowej. Jeszcze w tej audycji wrócimy, a o tym, jak ważna jest rozmowa, jak ważne są wasze słowa wsparcia, niech świadczy mail, który wysłała do nas pani Danuta. Odsłuchałam audycję, bardzo chciałam podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, które usłyszałam na antenie oraz za wszystkie maile, które otrzymałam i na które odpowiedziałam. Może coś dobrego z tego wyniknie, czas pokaże. Cieszę się, że wśród was są ludzie tacy jak niewidzialni, bo dzięki temu nadzieja ciągle na świecie istnieje. Piszę szczerze, nie kadzę. Nie muszę chyba szukać lepszej puenty, prawda? Yes. pani Anna, matka samotnie wychowująca dwóch synów, w tym jednego z orzeczeniem niepełnosprawności, sprząta klatki schodowe i bywa, że jej skromna pensja nie starcza na jedzenie przed końcem miesiąca. Wy sprawiacie, że ona i jej rodzina nie zasypiają ostatnio głodni. Witajcie niewidzialni. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za pomoc. Jesteście wspaniali. Cudowni. Przepraszam, aż głos mi się łamie. Dziękujemy za wszystko. Jesteście przecudownymi ludźmi. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. I my dziękujemy pani Anno za to, że jest pani z nami. Przypominam, że pani Anna, choć sama ma niewiele, to jednak podzieliła się jedzeniem długoterminowym z powodzianami. Jej postawa, mówię to szczerze, wzrusza mnie głęboko. A skoro jesteśmy przy powodzianach, to poruszające jest także to, co spotkało panią Dorotę i pana Piotra. Przed 2 tygodniami opowiedziała nam o nich ich sąsiadka, pani Anna. Ci ludzie stracili w powodzi dosłownie wszystko, także samochód, którym dojeżdżali do pracy. O ich trudnej sytuacji usłyszeli nasi wspaniali niewidzialni, pani Irena i pan Janusz z Wrocławia. Pani Danuta napisała do nas krótko i rzeczowo: samochód został przekazany w niedzielę pani Dorocie. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za waszą pracę. Pani Danuto, panie Januszu, nie potrzebujemy wielkich słów, by wyrażać wdzięczność. Wiecie, jak mało kto, że dobro jest ciche. Powiem tylko, że pani Dorota była tak wzruszona waszym gestem, że nie potrafiła powiedzieć słowa. Zostawiła to mężowi, który także był w silnych emocjach. Dziękujemy wspaniałym ludziom, którzy w obliczu strasznej tragedii, jaka nas spotkała, podarowali nam samochód. Dziękujemy za Lupusia. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. I my dziękujemy wam, niewidzialni. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem, ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. niewidzialni@polskieradio.pl. To nasz adres mailowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl /niewidzialni to nasz nowy adres w internecie, strona, gdzie już wkrótce znajdziecie dziesiątki wiadomości o tym, komu i jak skutecznie pomóc. Dziś wracamy do sprawy nierozwiązanej. Wracamy do pani Pauliny z Legionowa pod Warszawą. Proszę was o uwagę, bo to wspaniała osoba, a jej problem jest naprawdę poważny. Posłuchajcie pani Pauliny. Witajcie, drodzy niewidzialni. Jestem osobą, która na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim i w ten sposób dojeżdżając na uczelnię kończę studia. Niestety mieszkam za miastem i muszę się poruszać na wózku elektrycznym, który niestety jest już w takim stanie, że z trudnością daje radę dojechać do miejsca docelowego, nie podłączając się do prądu. Zimą będzie to jeszcze trudniejsze, ponieważ nie dojadę nawet na przystanek. Nie stać mnie na zakup nowego wózka elektrycznego, a możliwość dofinansowania od państwa nie jest teraz w tym momencie możliwa i po prostu boję się, że będę też musiała przerwać studia, do których końca już zostało mi bardzo niewiele. Jednocześnie jestem też wizerzystką, która skończyła szkołę wizerzu i charakteryzacji, kiedy jeszcze chodziłam. W tym momencie chciałabym wrócić do robienia makijażu, żeby i zarobić na wózek, i zarobić na rzeczy, które są związane z życiem tak naprawdę. Jeżeli jakaś pani z Warszawy chciałaby umówić na makijaż okazjonalny, jest to możliwe po wcześniejszym umówieniu się poprzez wiadomość do mnie na stronie na Facebooku Alchemia Kobiecości. Makijaże wykonuję w niższej cenie, ponieważ uczę się dopiero jak malować na wózku, chociaż warsztat mam wypracowany i pracowałam zarówno i przy sesjach, i przy nagraniach. Także jeżeli któraś z pani jest chętna, żeby wspomóc mnie i w kosztach leczenia życia i w zakupie wózka, to bardzo gorąco proszę o pomoc. Wzywamy was, niewidzialni. Przyjęliśmy zasadę, że będziemy wracać do każdego, komu pomoc nie została udzielona w sposób wystarczający. Nie opuścimy nikogo i pozostaniemy przy tych osobach aż do definitywnego rozwiązania problemu. Pani Paulina choruje na mózgowe porażenie dziecięce, jeździ na wózku, studiuje psychologię, na co dzień pomaga ludziom, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż ona. Pani Paulina potrzebuje naszego wsparcia materialnego, potrzebuje wózka elektrycznego z silnym akumulatorem, by móc docierać na studia, by nie przerwać ich tuż przed końcem. Wzrusza, że pani Paulina w sytuacji, w jakiej się znajduje, nie prosi o nic za darmo. Pani Paulina jest wizażystką z doświadczeniem. Zaprasza na zabiegi pielęgnacyjne panie z Warszawy i okolic. Możecie się z nią umawiać poprzez jej stronę facebookową Alchemia Kobiecości albo kontaktować się przez nas. Na jej stronie znajdziecie też informacje o zrzutce na elektryczny wózek inwalidzki, który jest jej niezbędny. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Liczę na was. Biorę za te słowa odpowiedzialność. Pani Paulina to wspaniała kobieta i zobaczycie, jestem o tym przekonany, że za waszą dobroć odpłaci innym po stokroć. A już za chwilę przybliżymy wam świat opuszczonych, skrzywdzonych, wystraszonych, samotnych matek, które, nie muszę chyba tego mówić, potrzebują naszej pomocy. zostań. Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Moją i Państwa gościnią jest dziś Maria Jarosz z Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Warszawskie. Dzień dobry, Marysiu. Witam serdecznie. Spróbujemy wypowiedzieć razem zasadę, która obowiązuje w Waszych przytuliskach. Dobrze? Ja zacznę. Dobrze. Każdemu głodnemu dać jeść. Bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jesteście organizacją katolicką. W naszej audycji światopoglądy nas nie różnią, za to szukamy tego, co wspólne, więc taka będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Będzie poszukiwaniem tego, co między nami wspólne. Towarzystwo Brata Alberta niesie pomoc bezdomnym i ubogim. Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, wydaje żywność, odzież, środki czystości i leki. Wśród tych wielu powinowactw otaczacie opieką matki w potrzebie. Jak wyglądają te pierwsze chwile? Odwołuję się teraz do Twoich doświadczeń, kiedy osamotniona, porzucona kobieta z małym dzieckiem na ręku pojawia się w domu samotnej matki. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie właśnie matka z dzieckiem trafia do naszego domu w taki sposób interwencyjny. To są, tak myślę, najtrudniejsze chwile, kiedy niespodziewanie ja w ciągu dnia, czy też w nocy dostaję telefon od Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy też policji z taką informacją, że pilnie, interwencyjnie muszę przyjąć kobietę. Są to historie bardzo często też na granicy jakiegoś zadbania o zdrowie i życie tych osób, zarówno matki, jak i dzieci. Są to sytuacje zgłoszone nieraz przez sąsiadów na policję, ale też zdarzają się takie sytuacje, gdzie to matka, kobieta, będąc w tak trudnej sytuacji, przekracza ten próg swojego strachu i dzwoni na policję. Jest to bardzo trudny widok, kiedy kobieta, która przyjeżdża do nas pod placówkę, ma tak naprawdę na przykład jedną siatkę ze sobą rzeczy, bo te rzeczy musiały zostać w domu, bo musiała szybko uciekać. Dopiero potem, po jakimś czasie, ona może resztę swoich rzeczy odzyskać. No właśnie, ale gdy ona przychodzi do nas, do domu samotnej matki, czy jest przywieziona przez policję, ja wychodząc do bramy, bo chcę, żebym to ja była tą pierwszą osobą, którą ona spotyka u nas w domu samotnej matki. Właśnie, ten widok jest bardzo... Ale to jest bardzo ciekawe, jesteś tą pierwszą osobą. Jakie są twoje pierwsze słowa wtedy? Pierwsze słowa to są na pewno słowa jakiejś otuchy i uspokojenia, zarówno matki. Jak brzmią te słowa? Zazwyczaj po prostu zapraszam ją, żeby przyszła, tak? Uspokajam, że przedstawiam się, tak, jako ja, kierownik domu samotnej matki. Mówię, że placówka jest przygotowana dla niej, że jest dla niej miejsce, żeby też jej przedstawić to, że to miejsce już jest przygotowane. Pomimo tego, że ja dowiedziałam się o tym, nie wiem, pół godziny temu, godzinę temu, to już miejsce dla niej czeka. Przygotowane z odzieżą, z pościelą, nawet z żywnością, z której ona może skorzystać, bo nie ma aktualnie jej. No właśnie wspomniałaś, że te młode matki, które do ciebie przychodzą, nie miały warunków do wychowywania dziecka, nierzadko spotkała je przemoc, nierzadko przybyły prosto z dworca. Z jakich jeszcze powodów trafiają do was te młode matki? To tak jak powiedziałeś, to jest zazwyczaj przemoc. Trafiają one ze względu na przemoc. Ale też są to matki, które na przykład nie miały dobrego wzorca w rodzinie. Nie wiedzą, jak tą matką być. Tak, ponieważ same doświadczały zaniedbania czy przemocy w rodzinie, czy też na przykład były przez większość swojego życia w pieczy zastępczej, więc jakby inaczej wyglądało ich wychowanie. Są to kobiety współuzależnione od alkoholu, od narkotyków. Są to też kobiety uzależnione od alkoholu i narkotyków, które podejmują tą decyzję podjęcia walki ze swoim uzależnieniem na rzecz siebie i swoich dzieci. Psychologia rozwojowa podpowiada, że pierwszy rok życia jest najważniejszy dla rozwoju człowieka. W waszych placówkach to budowanie relacji między matką a dzieckiem może przebiegać spokojniej niż w miejscach, z którego te matki przybyły. Doświadczasz czasem wzruszeń związanych z taką radykalną zmianą, kiedy młoda kobieta odnajduje spokój i bezpieczeństwo? Czy doświadczam wzruszeń? Może nie do końca nazwałabym to wzruszeń, ale są takie sytuacje, kiedy ta matka, która ma wielką trudność w byciu nawet domu samotnej matki, w tym zaaklimatyzowaniu się w domu samotnej matki, ona po pewnym czasie na przykład przychodzi do mnie po jednym, dwóch, trzech tygodniu i zaczyna rozmawiać, zaczyna się otwierać. Pokazuje mi ten swój bagaż, swoich problemów, swoich emocji, czyli ja mam wrażenie, że ona zaczyna mi ufać. I to jest już taki moment, kiedy ja zauważam właśnie ten spokój i to bezpieczeństwo jej w domu samotnej matki, ale też, co ważne, ten spokój zauważam w takich chwilach, kiedy ona już się na przykład nie boi o coś zapytać, tak? Są matki, które przychodzą, nie mają finansów na żywność. I ten spokój, bezpieczeństwo zauważam, jak ona przyjdzie i powie, pani Marysiu, jakby skończył mi się chleb, nie mam co jeść. I to jest takie zaufanie względem mnie, któremu ona mnie obdarza, ale też i dzieci, które przychodzą z matką do domu, są od tej matki i one nie odpuszczają jej na krok, tak naprawdę. Wszędzie, do kuchni, w każdym miejscu są razem. A po pewnym czasie ja dostrzegam, że one już są w innym pokoju, z innymi dziećmi, czy na przykład chwilę, gdzie dziecko się boi ze mną w ogóle rozmawiać, a po pewnym czasie nagle ktoś do mnie stuka i ucieka. Taki żarcik sobie robi, czyli już ta odwaga, to bezpieczeństwo no, jest w domu samotnej matki. Procesie oswajania się podczas rozmowy, a ja zastanawiam się, czy kobiety, które do ciebie trafiają, które odważają się na to otwarcie przed tobą, potrafią zobaczyć w tej rozmowie swoją przyszłość? Myślę, że żeby kobieta zobaczyła swoją przyszłość, będąc w domu samotnej matki, to na samym początku musi zaakceptować to, co się dzieje teraz i w jakimś stopniu zakończyć to, co było wcześniej. No właśnie, to jest bardzo trudny proces, mam wrażenie, bo będąc u nas w domu samotnej matki, żeby zobaczyć tą przyszłość swoją, muszą zrobić wiele kroków. Muszą złożyć wniosek o lokal, bo tego lokalu nie mają. A u nas w powiecie warszawskim zachodnim jest trudno o mieszkania bardzo. To nie jest Warszawa, to są mniejsze gminy, gdzie mieszkań po prostu nie ma. Często muszą zapisać dziecko do innego lekarza, do innej poradni, zmienić szkołę. To jest bardzo długi proces, żeby załatwić sprawy tu teraz i dopiero wtedy, gdy mają usystematyzowane teraźniejszość, mogą myśleć o przyszłości. No ale jak słucham matek, które trafiały do was, to nierzadko pojawia się taki refren, że ten pobyt nie tylko pomógł im stanąć na nogi, ale właśnie przywracał nadzieję. Jak wy przywracacie te nadzieje? Myślę, że jeżeli chodzi o nadzieję, to tutaj bardzo dużą rolę ma nasz psycholog, który spotyka się z każdą nową mieszkanką. Zawsze pierwsze spotkanie jest obowiązkowe, można tak powiedzieć, ale nasz psycholog, pani psycholog jest osobą, która ma stały kontakt z naszymi paniami. To ona z nimi pracuje, to one mogą wygadać się jej, jeżeli jest taka potrzeba. Wydaje mi się, że też nadzieję u nas w domu samotnej matki budujemy poprzez to, że ten dom żyje, tak naprawdę. Że pokazujemy właśnie kobietom i dzieciom, jak może być inaczej. Patrząc na przykład na święta Bożego Narodzenia, tak? To już nie są święta Bożego Narodzenia z partnerem, z ojcem, który pije gdzieś tam alkohol, ale to są duże wydarzenia z dwunastoma potrawami, z prezentami. I to jest nadzieja na właśnie inne jutro. Być może słuchają nas teraz młode matki, które żyją w trudnych warunkach, być może w rodzinach przemocowych. Gdybyś miała im teraz dodać otuchy, jakoś pokierować, co byś im powiedziała? Co bym powiedziała? Myślę, że przede wszystkim powiedziałabym, że wiem, że to jest bardzo trudna sytuacja. Jeśli ta kobieta, jeśli ty myślisz o zmianie tej sytuacji, w której teraz się znajdujesz, jeśli twoje ciało daje takie sygnały, że to cię wszystko przytłacza, może już podejmowałaś decyzję odnośnie zmiany swojej sytuacji, ale ze względu na tego partnera przemocowego jakoś się wycofywałaś, że wiem, że ta decyzja może zaważyć na całym twoim życiu, ale żeby usiąść po prostu i zastanowić się, jak ta decyzja może zmienić twoje życie. Że są miejsca, w których otrzymasz pomoc i wspólnie ze specjalistami tak naprawdę będziesz podejmować działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji życiowej, a są takie miejsca, bo droga jest może długa, może trudna, ale warta tego. Iść do ośrodka pomocy społecznej, zapytać po prostu pracownika socjalnego, który pomoże w tej mojej trudnej sytuacji, porozmawiać z nim jak najbardziej szczerze, powiedzieć wszystko, co się dzieje i posłuchać, jakie wsparcie możesz otrzymać, może ta kobieta otrzymać i razem z nim zobaczyć, jakie masz zasoby do tego, żeby działać na swoją rzecz. Robicie wspaniałe rzeczy, ale też macie swoje potrzeby. Jak można was wspierać? Jak możemy wspierać osamotnione matki? Osamotnione matki? Nas? Przede wszystkim jako dom samotnej matki można wspierać w wiele sposobów, zaczynając od darów, które można nam przekazać, żywność, tak, hermetycznie zamknięta, produkty jakieś higieny osobistej, produkty czystościowe, które przydadzą się dla funkcjonowania domu samotnej matki.